بسم الله مش سیام اسباب شری کڑا ہوں دریام چتسی کو تانیس ہو تانیس لفظی بتا تانیس دائی بتا دتا ہوں تانیس بتا ذکر کو شی تانیس بل الف سے دائی یہ پر شرائط شرائط نشتا نو تانیس بتا چھ دائی دوا قسم یہ تانیس لفظی دائی چھ لفظن تی بش بل تانیس معنوی دائی چھ تی بش مقدر ائی بیا تانیس بتا دے پر دا شرط شرط خدمت سر پر عالمیت دائی تانی سے لفظی بتا دے کم مانوی دے عالمیت خود بھی سر پر اشار دے خوی تانی سے لفظی دے پورا وجوبن اثر دے پر اشار دے چھتا یہ وجوبن اثر دے تانی سے لفظی بتا دے اکشا عالمیت کی روشی بے او دائی وجوبن اثر دے اسے مغیر مصارف کردے او تانی سے مانوی دے پورا نفس دے جواز دے پورا دے عالمیت دے اے وجوب دے پورا وشرط و تختم تاثیری ہی زیادت والا سر تخرق الاوسط زیادت والا سر سا او العجمع وجبن چی بیدا یسار کو بیدا رشدائید چی یو زیادت والا سر سا بی یک زیادت نیم یاش خرف سبی متخارق او یو سبی عجمع بی بنیامین تدیو کرشو دش پا خبر بیش کنا یو عجمع بی نو دیو وجنا داغا درست در شرائط تانی سے مانایوی دیو وجوب اثر دی پورا سدی ہاں شرائط یہ نفس جواز دی پورا شرط عدمیت اس دا خبر ہم پاریز کڑی بدی وجنا بیت اس پاپ بلا ویڈیو چتا ہندون سدا ہندون دغه انصراف او غیر انصراف دونو جائز ہے زکا چتا تانی سے معنوی ستا پشی ہاں او عالمیت ستا پشی او چا نو نفس جواز دے پورا ہوا شرائط پیراش سی کا منصرف اگر زاوی ہاں او کا غیر منصرف اگر زاوی تو کا اختیار وجوبن دو اس منصرف نہ غیر منصرف نہ جی نفس جواز دے او شطرو ابراہیم او ما هو اجر نہ شطرو ابراہیم او ما هو اجر نہ ابراہیم نہ زینب و سکرو زینب و سکرو و ما هو اجر ممتاز دا غیر منصرف زینب شے شرط موجود دے جیو علامیت نفس جواز پر علامیت شو او بل شے زیادت علی صلاح پر معنی خدا ہے زیادت علی صلاح جی دا دے او بل شدارو دے تخارق تے اوسن لا پیرا دے ما ہن ما جون شے او جما علامیت تے تنی سے معنی دے او جما او چا کیم شرائط وجوب تے پرفلا پش پیرا شو لہذا دا بس غیر منصرف دے دس شے ایک سرشا فان سمی به مذکر فشرطه الزیادت علی الثلاثه دا دے جی کایو اسم مؤنث معنوی و تانی سے معنی یو بش او پدے کی اسم سرا دیو مذکر دے مذکر دے پورا چوا کے نوم وا کے بس بے وس دای بیا سبب کلا کر دی یعنی سوچ کا ترخ لکھتا تانی سے معنوی دے پلا فش دا کلمات دو مؤنث معنوی دو تانی سے معنوی دے بش خدا دے وسو چکش دی وہ مذکر دے پر دے سوا کے نو تے سے جے تانی سے مارا بھی خوب بے جواب خبر دے جو نالوٹ شو تو کہ مذکر دے پرانو نو وسو تے سم بیا کلا غیر مصارف کر دی وہ جی بیا دے پر ایو شر دار ہے زیادہ تعالی صلی اللہ علیہ دا کلمہ او بے پادری حروف نہ جتا ہے بے تخارق تے اوسط چار نہ چلی جی پوجما بند چار نہ چلی جی بے وچ شے پادری حروف نو دل فسے جتا ہے دا وی دی دغه د پورا چې کسا د علامه د تانیس سدو دغه ځکه ته مالین د چې شروع دي په اخر د کلمې او کلمه کم نه کم څو حروف لري درې نه درې حروف نه ورسته د زیرا درې حروف نه ورسته د دې څه ده یو کلمه چې وی او سل مجرد وی ثلاثی مجرد وی ها د چې رباعی مزید اگر دا زیته خرف چیر تر اسما اخر شي اخر شي څو حروف نه ورستي هدر نه ورستي خماسي چرتي ثلاثي خماسي مزيد فيه رباعي مزيد فيه صد او بدر نه ورستي دي وي بیا دا قانون زدا کې چې دا اسم چې کلام مؤنث معنی ثاني سے معنی بش او دا د چا د پران مذکر د پرانو واقع بیا دا چې کلا غیر منصرف ګرځي بیا دا شرط ورتا چې دا کلمه او پدری حروف نه سوي جی تاسو دا دغه د پورا چا ژوتای حرف صدای اصل ورام یا پنځام یا شپږم او ستې د کایمو کام شې د ایګتا تانیس پځي اته تانیس صد ایګ پځي دا وداري نو یو قسم هغه تانیس بنیاد نه ورک نشي نایب ویږي موجود وی نایب سوي دیو جنا خو چې دا نائب دی دا تسدو چې کدا اسم تم مصغر ګرځاوي هه کس داتی بیا جو تیجن دا قدم ته کسه قدم قدم دا قدم مؤنث معنوي دی ځکه مطلق په شی معنا د جنس حکیم شې د جنسي معنوي دا د شتانس معنوي ویجا جنسي معنا نو دا چې قدم مطلق شاته یې جنسي معنا د تانس معنوي دی او کسه دا تانس معنوي چې کلا ته تصویر یې ورغوسی دغه په تصویر شاته ترجمه تیج قدمون دی څه وی کودای ماتو چې تصویر ورغوسی کودای ماتو اته په ترجمه تاسو نه پوهیږئ نه اته په ترجمه تیج ویس کبه دا اسم رباعی و دا کلمه چې دا معنی سمای لري او رباعی و او مذکر دی پرانو دا چې تدر تصویر ورغوسی کسا غا تین په ترجمه تیج چې د نور جواب دي واجه دي دا سلورام حرف یې دې ته پېځي ترای اوس کار جواب چې به نائب مانو ته سره جمع کړ نائب مانو خو نه جمع کیږي لہذا هغه به نور جواب نور ګرځي دا دلیل دې دی چې دا سلورام حرف یې ایګیپتي د تانیس پېځي باندې څه شو او هغه نو تانیس په شمول بوت اگر چې مذکر دې پرانو نه دی بیا څه وی غیر مصالح ای دا قدمون سره قدمي سره یا قدم نه وي یو کاسو مخشه اوسې بلاو قدم نه قدم اس قدم سړی نو وزدا مرصرف نو هغه د مرصرف مرصرف وی دغه مرصرف زکه چې غاو تانی سمانوی خو په شي تانی سمانوی او غاو په شي دا غسی بلی عالم یسته په شي خو وزدا تانی سمانوی زکه لر شي دغه ته چا پرانو شو مذکر ده چې مذکر ده پرانو شو وس کنه کای مقام یو نه ستی بس یو سبب په تشبه وس سره خو سم غیر مرصرف نه ده لہذا وزدا مرصرف سوچ کے وہ دشت کتا اس دائی ہوئی اتراز والے دائی شی چنا تو بیا چی دائی کرا عالم وکی شی دائی سن سوا کی شی عالم بیا دک دی پرا دی خالی یو شرط ورکو چی زیادہ تا بیا اندر تو شرطینا خود بی بیانا والا گاو چی تخارک تا افسطا یا حجمات خواد لگا والی بای ادھے پرا دی جو خاصل جو پیدا ہے چی دولتا دا تحرک ته اوسط شرط مې ځکه نه ونه کوم زیادت الله سلام ولا کوم د ستل کم متحرک ټکی ته ضرورت نشه کوم تحرک ته اوسط ځکه دا تحرک ته اوسط څه دی دا خو دی و جنا مې نامو شرط کوم چې دا شې سیکل پېد کده دا داس ولا کا زیادت الله دا خلف راوی په جنا تحرک ته اوسط مې خلف راوی په جنا راو زیادت الله سلام او تحرک ته اوسط مې په یو مرتبه کړو ولي پوه شو کنه نو دا تحرک ته اوسط ته چا په جنا بندو زیادت الله زیادت خلف راوی په جنا بندو او شاوس ته خر پر ابه کای مقام دتا دې سمانه ویش ها نو اوس به داتې څنګه تخارق د اوسط ته پځی کی بیا خو دې نائب دې نائب دې مانو پځی څه کا نائب نائب دې نائب مانو پځی بده څه کا و درو لہذا تخارق ته اوسط ته بش سنشتا ضرورت نشتا او عجمات بش سنشتا ضرورت نشتا لې دې وجه نامې دایو ټکا ورو کوجه څه شي ده ها زیاته سره سره کسا ته ورته فَإِن سُمِّيَ بِهِ إِبْنُ مُؤَنَّثٍ مَعْنَى مُذَكَّرٌ كَمُذَكَّر په ونه موش ايغه پرانوم شو فشرطو په سببيت مناصر شد شرط يا زيادت على ثلاثه زكا حرف رابي چي په حكم تاء التانيث قائم مقامها عاد التانيث بجي وسره دي وجنه چې تصغير روبسي جي بيوغات اتر سي هنا اشدا شولا فقدم منصرفنا استفريب چې شدا شرط ولا کو چې زيادت على ثلاثه وي نو اس قدم منصرف قدم ته ساری نو یم مذکر ته پرمه نو مکه کده پاسه شو مانس خو چې کلم نو مذکر کو علامه توه بتانس مو علامه سره سره حاتم شو سبب شو او اج کیم شرط نه لگاولو چې زیادت ان سبب شو لہذا قدم منصرف شو منصرف شو او جوبن زکه تانی سے اصلي چې زره بل علامه تل مذکر اپ مذکر سره چې مذکر ته پرده نو کوي پاسه تانس پښه سره من غیر ان یکوم شیء مکه ما بل شیء یغه په دې باندې وسیرو نه دای کای مقام نشتا نه چې کای مقام نشتا نو بعد اس منصرف شو اول علامیت وحد الله تعالی منو صرفه او کوش علامیت خصم منا ده صرفه نروالی ایل تا زهیب اتراز کو اتراز دور دیجی شیزا کدامون شو خود وچ خوکم جزمن والا گو چی دا سشای ده منصاری خود هندون ونده او بلا چی فیا جوزو صرف و چی انصراف و غیر انصراف تا دو سر سشای او تخ وچ وچ شو خوکم ده وچ وچ منصاری ته غیر انصراف یل وڑ سنده جایز سنده دا بیده دا غاتا نیسه مانا بیده او په هندون شه د جوازو صرف کړه وکړو د وسره خبره دې مشه جایزه کړي بیا ته ویل نه مشه جایزه د دې متوجه شي نو هغه پروت جواب داو پوښ کړه سمول فقدم منصرف ما ادا په دې شند د اعتراض په دې اعتراض خطو شوشا دا ورسته فانوخن منصرفون شده فانوخن منصرفون اصلا ورته خو هندون چې خدوا شره د سببینه پیرا دی ورته خو ځکه چې انصراف او انصراف دلته خو نشته په شد وسل بینه دلته خو یو سبب دی هغه تنه خو شخه ختم دا اعتراض دلته نه دی دا اعتراض څه فانوخن شده په بیرته څنګه نه په هندون شد وځه کوي چندر سدوا سببینه خو وی خو د وجوبنه ساده پر چکم شغلا نه ځکه ورته جواز نه مړای او دلته خو یو شرط دی چې یو سبب د چې صرف ستے عالمیت دی تانس خو ختم کړل دی پسې سره او تانس میا د مذاکر دی پر او بل هغه کوم مقام نشته لہذا دلته جزمن حکم دی چې راځه منصرف دی وعقرب او عقرب څه دی عقرب څه دی لاړه دا غیر منصرف دی عقرب وڅی سره دی لړام نه مې په کلشي کې کړه لړام کا وی لړام نه مې لړام مې شته لړام لړام نو مې خپل بل ته رغم مې او خال کې سبي لړام کا وی لړام نه مې لړام کا وی لړام الله دې بولش ټوب دې نو عقرب لړام ته اذا عقرب شته نس معنی دی ځکه چې دا مطلب کې هغه ځناور ته چې ظاهري لا ځناور یو سړی وایي ویني ظاهري لا ځناور نو دا هیڅ اسمه جنس تانیس معنی وي دی او چې وسې په سړی د پوره د نوم وکړه نو هغه تانیس معنی وي خو په عالمیت سره خو دا کلمه خو په زیادت اعلی سره سره کنه چې دا زیادت اعلی سره سره دا سیده مرشد چې دا څلورام حرف دا دی کې تانیس په ځی سره یې دی و جنا چې د تصغیر روبوسي او کایر بیا که څنګه تیرو ګرځي نه ځکه چې کای مقام نشته نو دا سی یو کې په تانیس مارای په ژوند درنه پیرا تانیس ختم نشو نو عالمیت په شو څه دی تانیس مارای دی په شه نو دی و جنا دا څه شو غیر مصرف شو و هو مؤنث مارای سماعی به اعتبار معنا او جنسي معنا جنسي ته چې وکسي معنا جنسي دا چې مطلق دا ظاهري لا دونوار غا د شای دی مزیات نه مزیون من المزیات یو مزید دی مزیات نه خل تصویر کوي تکلیف را کوي اذا سم یبی رجل ذکر بند مند سلای ونه موشی ممتنع صرف صرف ممتنع دی ویل انا و ان ذر تنزم العالمیت المذکر اگر چې دای د مؤنث واقع عالم واقع د مذکر پر اتانی څو پالر شو خو فل حرف الرابع د سره ورام حرف دی کایم مقام او د تنس پچی چرای ویل دل به سره انه اذا صغرا کته تا مصغر کې کمو ان اذا صغرا قدم چ قدمون مصغر کی ظاهر الطاء نو مقاتر جوتیجی کما ته تذیر کای تذیر لکتا تذیر کای دا د شای تذیر شای اصل رد کای یار تذیر چې د شای خپل اصل رد کای فقال قدیمه بخلاف عقرب فاین اذا صغرا یقال عقیر من غیر ظاهر الطاء ته پښه سنجی ویل ځکه حرف راوی چې کای من مقامو فعقرب چې د اسمی بی رجل چکر په دې باندې سره ونه مو شیم تن اصرفو للعالمیت والتنسل حکمی وشوا المعرفه بل سبب د اسباب د مرصف راڅخه ای التعريف د فد اعتراض اعتراض ور دي چې ته معرفه سبب ګرځوي نو معرفه خو هغه اسم ته یي چې د معین شي د پرواز ای معرفه په پینځه دي ما و ده لشي بیاینی اته پر معرفه ای اته معرفه ای کنه نو د معرفه ذات ته کا وصف ته اته ذات اخشي ته یي چې معین د پرواز ای لکه شیر محمد دا شر محمد داس معرفه دا کومه نه پروازه په خبره پیژې کنه نو دا غا چې دا معرفه خو ذات ته او اسباب د مناصر ته قبلي شنه او ساخره دا خو یو وصف یو امر معنوي شی دی په کلمه شي څه ذات خو نه وي په خبره پیژې مې دا څنګه سبب کړل دا چې مراد کړه معرفه مراد ونه تعریف دی تعریف ته معرفه څه دا تعریف تعریف یې صرف وصف تعریف په اسم شو موجود دی تعریف خپل وجود نه لري دا صرف اوسه نو مراد معرفه نه څه تعریف دی اے تعریف المعرفه تعریف ته معرفه تعریف مراد دی ځکه سبب د مناصر هو وصف تعریف الا ذات المعرفه ذات المعرفه په انده سبب پدا پښه ته کنه امن یمینا شا وشرطها شرط تاثیر په مناصر شان تكون عالمیت دا شرط چې دوسه بیا عالمیت وته شرط دی اے کونو هاذن نوعی من جنس تعریف دای برا چی اشارہ کو چی عالمیت شی یا تا مصدریہ ہاں کے دیشی او یا نسبتیہ کے دیشی خو یا مصدریہ یک تو چی یا مصدریہ شی پیدا میں دیو اتراز دائیں اتراز دائیں دیشی ان تکونا تکونا خپل پتا بھی لکھ کون سرا دائیں او تکونا شی زمین معرفات راجی دائیں کانا یکونو تکونو اے ان پی داخل دائیں چی مزاری میں دیں ان داخل پتا بھی لکھ مصدریہ لائی نو تکون مانا دیں کون سرا شو او زمین چاہتا راجی دائیں معرفات نو تو مانا شی کونو ہا کئی دل دے معرفی عالمیت تکونا طویل دے کون سرا ہاں زمیر سے درج دے معرفت درج دے نو مرا دے شی ان تکونا چی یو دا تمن ایک کون ہر کے دل دے معرفت عالمیت اذا عالمیت شی مصدر یاد دا خپل دا قانون دے چی ایک نہ طویل پک کون سرا شی چا کی غم داخل نہیں دے اس مصدر یاد شی ایک نہ طویل پک کون سرا کندا مرا شی ان تکونا کون المعرفه کے دل دے معرفت دی کون کون العالمیت کون المعرفه کون العالمیت یو تکرار دے کون روح تکرار دے شروع کون دے مکرر نہیں پڑتا جی چې بالکل دا دا عالمیت چې یت مصدریا بلو په داسه ز تعبیر کو په ها ذا نوع من جنس تعریف دا عالمیت ز تعبیر څه سره ها ذا نوع معنا ودا شي شرط په معرفه شه دادو ان تکونا چې ویو دا معرفه من نوع ها من جنس من کونها کترنګ نه کون ها ذا نوع من جنس کونو ها ذا نوع من جنس کدل یې ادگی نوع من جنس المعرفه اي معرفه معرفه تك اسمه بينزا اي معرفه پن اند زين نه به شو نکم مضاف و مزمر و ظلام و مبهم است عالم تخویر کس دی سمو معرف پن اند زين نه به شو نکم معرف بينزا دینه پدانه جیتی نه پدانه تک مضاف و مزمر و ظلام و مبهم است عالم مضاف ظلام معرفه بالله او مبهم اسماء شرط موصولات انا اسماء شرط دمو محمد دا اسماء شرط موصولات څه شو دا دا څالو شو دا دي درې د تعبیر و درې د بنا تعبیر خلیفہ مو ارکړه ده په حقیقت څه څالو ور دي هول درې شا مبهم ظلام مضاف مو مضاف مزمر او مزمر مضاف مزمر ظلام مبهم است اسماء شرط موصولات او علم بل څه شو علم دا پینځه دي دنا کم زیات نه تاسو کوم چې نو دا پتا ولا کې دایم خبر چې دا غا معرفت څه دی تعریف دا خو جنس دی جی دا خو جنس دی جی یده د پر لوند انواع دي په انواع لوند بیا فران دي انت متوجه شې جنس خو پیژنې د کولی نو کور نو لکه څه مختلفي نه بل حقای تعریف یو قسم څه دی اعلام معرفه بالله زمائر محمد او ظلام دلی کنه دی ای ظلام چه دای دا نو عالم الرجل پش داخل دای الحمد پش داخل دای سی چی بچا لام داخل دا ورستی ظلام دای ای در نرا فرا دی نمی دارنگ بل سکت دای علام او را شر محمد دی دی او را رزوان دی دی زحیب دی دی دا سیغون تو عالم لگ دی پادر دی دا نو عالی کنه دی سوچ که بخواست بل سکت دای اسماء شراز هذا هو زاني وزيني تاو تاني وطيني أولئك أولا خدا أفراد هو بل ستي موصولات الذي ألا داني ألا ديني الذين ألاتي والله الذي ألا داني ألا ديني ألاتي والله واتي والله داني ومن وما وأي وأيدون دعني خدا هو بل ستي مزاف بيكي أزينها غلام زيد غلامك غلام دنيا خدا ندوي جنك صح نو معرفی دی پورا شرط سدائی چه دا نوع دی جنس تعریف نوی دا نوع پر جنس تعریف شو دا نوع دی چه چکتای چعلمیت تای کسا دی معرفی دی پورا کم شرط تای چه جنس تعریف سدائی پاشا خاص نوع دی چه چکتای چعلمیت تای متعبیر پا حاضر نوع سراغ ناکی لی حاضر سی تکرار دی کون نشتا کونو آنکه دل دی دی تغادی چشای من جنس تعریف على ان يكون الياء مصدريه جي مصدريه كيو لا من شا او منصوبه يا داس جي نسبتيه بلا نو تكرار ده كون بيان رسيدا مراجي شرط او شرط معرفي پر ان تكون منصوبه الى العالميه چه منصوبه وچتا ها الى العالم تا سمانا امرصوبه وي عالم تا خاص الای في زمين حاصل وي په زمين دي چاشه يا عالم شي په زمين دي چاشه وي دا عالم شي ارا يكون الياء شا اس په تا اعتراض ور ديجي مخروړه اعتراض ور ديجي چې تو ته معرفه سبب وګرځو شاده خورست دی پر بدن مخه بل اعتراض دی چې معرفه خو پنځه قسمه ده مزمرات اسماء شرات موصولات نو په دې معرفه پر د دایو شرط ولا کوچ عالمیت دی د اندر دی ورن ورګه چې د اندر مزه کنه ورګه چې مزمرات اسماء شرات موصولات خو نشو ورته شرط کولای کازه چې دا معرفه هغه معرفه چې په زمند چا شي مزمرات شي اسماء شرات شي موصولات شي زکه چا خو مبدی دا خو مش په غیر مزارف لنګي غیر مزارف قسم د چاره معرب دی اخو زکه شرط نشو ورته او ګټه چې خو هغه اضافه تو الفلام خو چې خو غیر مزارف باندې د اخر کې هغه څه کوي او جميع الباب بالله او بل اضافه یې جرب الکسر سی مجبور شو دا شرط مورګ چې سوې په زمندې عالم شوې وینما ا دې وجنه سي وینما جوړه مشهوره تن بل عالمیت زکه تعریف ته مزمرات او د محمد لا یوجد الا فی المبنیات ابو منیات شرط ومن عصر جدا من احکام مرابات ده احکام دي جنا ده مرابات نه ده او تعریف بلا مرز دي غیر غیر منصرف منصرف اخو غیر منصرف ته گردي كما سيجي لك زرد جي باخر شو داتا زي ته پسو او جمي اور باب بلا فلا يتصور كون سبب من اخر شي كده سبب شي لمن عصر فلم يبقى الا تعريف العالم بل سكت تن هون تعريف دي بده جنا شرط کو جي عالم اس پر تو اعتراض کو سراج يي جزي دار درمو خالي مارتا اندر سبق زدا اعتراض پر دي جي دا معرفه ده سبب او عالمیت ودا څه کوم شرط شرط خلانه داس ویلی وای چې عالمیت شرط عالمیت سبب دی ناز باندې پناز باب شته عالمیت او چې نه خدای سم ځکه نه وکړي چې مخ شپې مال شپې معرفه ذکر کړی و ځکه مې زولتا معرفه سبب و او چې به په مال شپې ذکر کولو جوړ ته بیا و تر نه جوړه دا هغه وزن شهري له برابر دی موانه او صرف ته څه خبر او بل وجه دا چې اصل شه دا په دې شخه د فرایت له خاص دی دا سبب خو چې سبب ګرځي اته شه دی وجه چې په دې شه دی څه شایده او فرعیت په چا شه ډیر ظاهر ده په معرفه شه ځکه فرع معرفه دی چالو نه کوي او علامیت خو چې فرع ګرځي دی نه کوي اپ دې وجه چې دا معرفه او معرفه کوم د فرع د مذکر دو او ستاد معرفه سره فرعیت په شرط دی نو فرعیت ظاهر ونه دې وجه نه سبب څه کوو کړو معرفه او کړو علامیت ته څه کوو تعریف تعریف اظہر دینا چاہیت فرا دے کر العجماء بل سبب سے ایسا عجماء دو بل دس باب دمانا صرف نا عجماء دو ایسا عجماء ہوا گا اسم تا یہی چھ غیر دے عربی نا بل چاوزا کرائی غیر عربی لفظ تا عجماء بلے دا ذات تا کا وصل تا ذات تا لفظ تا یہی چھ غیر عربی نا بل چاوزا کرائی بیتا چلنگ دا سبب کرد اس باب دمانا صرف کبیلی چھنا دی او صافی نا دی و دا خود ذات مارے غا سبب کرد ویدو پر دی جو پل یہی ایک کون اللفظ دی کدل دل لفظ دی موضوعن مم موضوعه غیر العرب چه غیر عرب کدل دی بل لفظ غیر چه وزا کرو غیر در بنا دا سشای دی غاد و جمع دا دا سبب دی چه دا لفظ پا دا وجه سر چه غیر در عرب بنا بل چه وزا کرو دی دا وزا کون ہو موضوعن بغیر وزا را دا سبب دا سبب دی پوشی کنم دی شا ایس عجمع چه سبب و اثر کو په تاثیر د مناصر شرطانه د پرچ شرایط دي واه شرایط دي شرط هل اول اول شرط ده ان تكون عالميه دا مخش شرط مته دوی دوري د کاوسته معرف په پنځه د زینه بشنه کوم مضاف مزمر ظلم او مبهم است عالم دا غاش است په دا تخریر سمبټونو په تخفه شګل غل کوي صحیح شو مضاف مزمر ظلم او مبهم دوري د کاوسته سبب متراو دا شخه خبر شه په دبل شور روان دوی د کاوسته دوا شرائط غیر مصارف سبب گردی سپی عجما چه سبب گردی یہ تو پرچ شرائط اول شردار ہے ان تکون عالمیت اسے پتا شو دے عالمیت شو دے یہ مزدری ہاں کا دے شو جنا تے عالم یہ مزدری ہاں شو دے دا کجی مزریه خمس دا معنا کړي واچي بیا کدل دې دغه حجمي دي د جنس ته تعریف نه چې دا دغه د جنس تعریف نه دوه دوه معرفه شو سره نه سره دوه جنس دغه په جنس په دغه دا دې پر جنس ته نه ځکه چې تعریف شو حجما ته کین در ولا چې حجما په معرفه شو داخلا لحال تو وہ چاہیے نسبتیا تو اے منسوب الى العالم شرط ان تكون عالميه شرط تداج ده عالمي منسوبه العالم في اللغه العجميه برات عجمي شو عالمي ايه ده شرط ده لگا بھی متوجہ سے کہ مستدا چکا کرے وچ کسا داس باب کے غیر انصراف سے دی داج اثر کو دی وجہ بدش سے کر دے سکل دی اس کو دی وجہ نا کریم سے کر او بدش سے کر بنے گر دی سیدا پوج ما شان ویلے تو چیو سم غیر مظالم گر جاوے اصل پاس ماشے انصراف کا غیر انصراف اچھا تو اصل انشار رڑا وی یہ تو پرے مضبوط سبب پکو کبھی سبب پکو وی چا سبب پ سبب کبھی ورچھے آ آشا دی خپل اصل نہ سکو رڑا وست دا عجما چې دا کا په لغت عجمی شي دا اول عالم ورته وینا په کلام عربی شي دا څنګه عجما شي دا عربی نه مخ شي دا عالم نه وي دا جواد خبره چې عرب وي شیخ پلا کلام ته روړی عالم عرب ور دي د خدای بدلوله په الفاظ نو ای تبدیل په شي بیا دای محفوظ نه وي د تغییر او د تبدیل نه جی بیا په عرب په شڅو کو ته او کما کلمه شي چې تغییر دا شي تخفیف بې د خفت رشي سب شبی خفت خفت او د خفت ته وجه نه سب به د سبب د غیر صرف پران شي کړل تا کا سبب سب سیکر په شرط سینا خفت په شرط غلای به د مضبوط سبب نشه چې پس را هاي سم د خپل اصل نه غیر اصل ته څوک نه وره دې وجه نه مې دا شرط تر وو چې دا اسمو دا عجمیو اول په کلام عجمی شي څه وی عالم وی اې دغه ته پورا چې عرب کسه قدرت د قانون په عالم شي به قدر امکان دې سره کو تغییر او تبديل کو سیو دې تغییر او تبديل نه څه شي مخفوض شي او دې وجه نه به ستدي په خپل اصليت کو تیوي د موسیقرو په موجود وي او خفت وی نه پشه ستو غیر مصرف اسم څه کو وګرځي خدا عالمیت په عجمیت په عجمی شي حقیقت تنوي يا حکم نه کله وخت داس وي چې یله فسد په کلام عربی شي کنه غیر عجمی شي د عالم نه وي لکه دا قالون قالون څه کوي دا په کلام عربی شي مطلق جید من انا په عجمی شي مطلق جید په قالون یي خو چې عربی ور نقل کوم کسا یې تاګیر نه بشو ډایرک ډایرکی راکم ما یو کالم یو کاری دې پورې څکم نه نو مخشه یار دې یو کاری و دې شاګردو دې پورې څکم ایسان می ده غلم دې نافع کاری شاګردو دې پورې یا قانون څکم یو قرات جید و سیخ ته څکشه قانون نه دې ایسوچ کا په کلامه چې مشه د عالمیت نه وبشه خو عرب تهیر نه پښو کو چې څنګه ور نقل کړ دا غل ډاری کی ایسا کاری دې پرڅک شه داستې حکمن دا شل ک په کلام عجمی شه چې دای سوي نو عالمیت په کلام عجمی شه دا حقیقت نه وي ای دیو جنا چې عالمیت نه وي پښه بیا دا ایسا په کلام عجمی شه بیا دا ورسته ک په کلام عربی شه عالم شي دا بیا مصرف ته ای دیو جنا په دته نو هم رول کې دي چې فلجام منصر لجام څه دی؟ مصرف دا په ورپ کلام عربی شو لګام او بیا لجام شو بیا ته خدای کسب شي په څه غره مده ته په توجه سره تاسو کیتا دا شرط ورته چې دا عالم وی په لغت العجمیه بیا ته کو نه متحقق په زمین العالم په عجم شو دای په زمین العالم شي حقیقتا ویل کای ابراهیم او حکمن حکمن زمانا بیا ان کل هل عرب من لغه العجم الى العالمیه من غیر تصرف فيه سنه بشو تصرف نه بشو قبل النقل لك قالون فانه كان في العجم اسم جنس دا اسم جنس سمي به احد رواه القرى ونم وش پد مند احد رواه القرى يو كتب دا مرا کړو چې احد يو کاسته ایږي شاګردونه د کاریونه دا رواه مرا یې کاری شاګرد کړو راوی د قرا د کاریونه چې کوم روایت کو خوځي کاری نه روایت خو شاګرد دي دیو کاری د شاګرد پرانو شې شوی دی له جو د تکرات د کراتي څو انا مې ده عيسى نه مې ده څنګه مې ده عيسى او هغه سوجي څه کو هغه غانه مې ده نافع هغه څنګه مې ده نافع انا مې ده د پوس خوځي کوم په پوري د کلی څه شي کوي دای نه سمع به دا خدای کی سمع بیا نافع کجو د ذکر ا دی خو په سور کا برکت کول غدل سمع یا نافع اے تلمیذ هو نافع سمع بن نافع راوی ہے اے تلمیذ و اسم تلمیذ عیسی با قارون په شګه نه دا نن په سیده دغه خاطر شرح کړو شان روات القرآن معنا اے اخذ تلمیذ القرآن سبا بسولی ده بیان کړی پوه شو کنه شاه مو زړه نه کتر پرې وکړم کیم نه سمه بیروته قبل ایت تصرف فی العرب عرب تصرف نو فکأن ده تصرف نو پښو د تاش ولا کپ کلام جمیش کړه عالم دی وینه مجور داش مزه کوله ولا الله تصرف فی العرب چې تصرف نو پښو عرب مزه تصرفات فی کلام فتصرف فی الحجمه پښو به حجمه کم زیری کړي فلا تصرف سم مراسل به تصرف چنه کړي فعلى هذا الاسم بمصر اللجام اس کا لجام دی چې پرانو مکه لا هم د نو سر ولادم العالمی دی حجمه زکه دا په کلام جمیش سنده عجب لګام ته یو واګه تاسو اذا عالم ہونا سیدی وجنا کدا تو منصرف کی فلجی امن منصرف ان کا عالم یو کدا بیا منصرف ہے شاہ جہ یو شرط سو مخش عجما دے پر ادبش رہی تھی یو عالمیت پہ تذر دی دوام شرط دای دوام شرط دای تحرک الاوسط دوام شرط دای تحرک الاوسط دای ایسا قدر دو بشر آئی تا چیزایی دو غلط سا زیادہ تالا سالا سالا ہے او بل څه دی وایي چې وایي ما خدای خپل دی په دې کې وایي ما واته هغه مې ځکه نه ولا غلې ده الله سره سره چا خو نائب دي چاو هدي تانیس تانیس ته پر نائب وګرځي وایي څه کنه او هغه ته هغه غاش تر پښتې دی تانیس ته ضرورت ورته ضرورت مې دوی ته تحرک ته وسه نه تحرک ته وسه دی زړه الله سره دا دوه سبب ګرځي په مناصر شي تاثیر دی کوه یو علامیت تای د دوا سره شرط نه دی یو علامیت تای او دا بل شرط چې یو شای ضروری دی دوا نه دی ضروری یا تحرک ته اوسه بیا دی متوجه شه دا شرایط تدل متوجه شه دی کسه ته اتانی سه معنی دی پر علامیت ته نفس جواز پر شرط ته تاثیر د وجود پر ادر شرایط وی پاشه یو ضروری و دی ایمنو خالی نشته کدو په شرط نه تخارق تاسو زیات الله سلام اوجما اوشوا ی اوجمې دې پورا نه دې معرفت دې پورا تاسو اخو یو تعریف شو اوشوا دې اوجمې دې پورا دوا شت نه ی اوجمې دې پورا چې شلای یو علامیت او بل دوا شت شو یو وی یو تحرک تاسو د کلمه او متحرک الاوسط یو یا زیادته دا دې اوجمې دې پورا دا دوا شت کسا دا دوام شت دا متردد دی دا شو یو بشي یو تحرک ته اوسه جی یو زیاده تا نو دی وجنه کسان واشرط سن يخدر مر تحرک الخرف الاوسط او زیاده على ثلاثه اي على ثلاثه اخر لا الا يعارض الخفض احد السببين جاء خفض تاخذ سببين سره معارض نشي دا کج کلمه تحرک الاوسط نشي او زیاده على ثلاثه نشي جی خو به ساکن نو سچ او ثلاثي شي دا شو نه نهایت خفض ته بیا سیکل ثلاثه کردي معارض کردي به سبب غیر منصرف نه کردي فنوح منصرف اس نوح منصرف تا متوجه شي نوح صداي منصرف تا ویلي زکه چ عجما دو ٹھیک تو عجما دو والا میستا پشي خو په یو شرط خدای اثر کړای نشي د عجمه د تصدیق پر دوا شرط یو علامیت یو تحرک تا اوسط کی زیاده تا نو تحرک تا اوسط نشته دبل شرط نشته لہذا نوح جبرا منصرف تا صدای منصرف ته اگر چې زره خلک غیر منصرف دي څنګه غیر منصرف نه بلکې منصرف ته دا که چا شرط تاثیر ده پوره چې کوم دوه شرط په شی موجوده یوه نه پوښ کرا لہذا د منصرف ته دا په دوام جز باندې غاده تفریدو په دوام جز باندې چې تحرک ته اوسط هنر ته او زیاده ته په باندې تفریدو په علامیت باندې نه ورکړه په دوام جز غاده تفریدو بن نظر ال شرط ثانی نو فاین سره هغه نو خونځی دی دا ویل نه ماواله انتفاع شرط ته کډ وام شرط نه سبشي ادوام شرط ته تحرک تاسو زیاده تا الله سره سره دا نشته وا دا اختیار المصنف دا مثلا مدا چا ورکړ اے مصنف او غیر کاسو نرشتا آی ای چې د هندون وندل اے نیر کاسو شتا آی د هندون وندل په هندون شڅک سره جواب دلم راي کوم ځای به کا دښه دا غاست دغه چاره مې شو اوج ماشتا دا سمینه مشه موجود دي چې وعده تا وکړي دا سمینه شته بس منصرف غیر منصرف او چې وعده تا وکړي چې بل شرط دی منصرف دی خو منصرف یې چې نه و چې منصرف دی نو څه دی منصرف ویلې واجه سلو کسا لئن العجما سبب ضعيف دا کم زر اسحاب لئنه معنوي معنوي دا یو امر معنوي شنه فلا يجوز اعتبارها مع سكون النفس چې سکون د اوسط شي هیڅ اعتبار غلا نشته کته چې په بیا هندون شته ویل جواز الله مرای نکم ورته خدای نس معنوي تانیس معنوي د پوره خود سنه قوت شتا دا خالص امر معنی شه دا پسر کی دا اوجما اس پتن لګی چی چلا ما نشتا چې دا څه یالا ما د پوجما چې دا ویل اوجما څه ځای یالا ما نشتا او د تنس معنی پر عالم نشتا تا دو الف ممدوده دا الف مکسوره ده او په هندو ش تا دو خو کاوی ته چې سپاش د تغرش میږي چې کلا کلا خو سار جوه ته چې کلا چاته اوچا تصغیر تا اوچا چې تصغیر تا اوچا تر جوه دي چې ګنر جوه سنت علامه خو زبر اغلل لشک سنت قوت او د حجمه خلص معمر معنا شریر خجب شید له هاذا دا سره د سکون لوصد او چې سره سي ایت سر نو جی ایت سر نو په خلاف ته تل سم معنا نه پیندون شي چې اگر چې ورته د وجود پر شرایط خو نشتا خو سنت لشک قوت خو ورته شتا ها له هاذا دی وجه نه پښه جواز رمرین او په نو خو جواز رمرین نشتا فلا يجوز اعتبار ما سكون هو اما تنس فلانه علامه المقدر يجب رقم قدر على ما تظهر في بعض التصرفات كيف بزن التصرفات شدو صحيح وخلات التغيير شيء فلا هو قوه فجاز ده جيد ان يعتبر ما سكون لفظ سرد السكون نفسه تسك ها متبارك والله يعتبر ده جيد ان متبارك بوش كلام اي ذاك ايش ذاك استك ده خنو خنش خدا خبر نفس دي بمبارن نمي راج لا ده قاعده ذاك مطلق دي بمبارن نمي خبر ذاك نو کته دا غوړ چې راځم دا به نه چې کوم بمبار نوم سره ته کوم غیر مثال دا دا شر څه کا دا کا غر همه خواهی کیا به نام هر پیغمبر تا کو دا مسنز دنه خو منصرف لا ينصرف صالح هو دو محمد باشو ابن خلود ان هم دان منصرف دیگر هم لا ينصرف دایره کسه شا دایره کسه دا دی دا منصرف دی نر نر ون غیر منصرف اگر چې څلش کې دوه شو اختلاف نری وي خو ډیر اکثر قاعده داد شه اگر هم خوای کته دا غوړي کې یا بنا می هر پیغمبر شه رامو مندره دې هر پیغمبر نوم تا کو دامس نس دینه خو مون صرف لا یونسر چې نو خو نه څنګه کې مون صرف ته کوم صدای صالح هو دو محمد باشو عیب نو خلو ان هم دان مون صرف دیگر حمالا یونسر ته خدمت یې شه دا روی دې کسه شه